o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 września, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niespokojnie w Mińsku, milicja zatrzymuje uczestniczki Marszu Kobiet. Główny inspektor transportu drogowego alarmuje, że w Warszawie dochodzi do wielu naruszeń norm czasu pracy kierowców komunikacji miejskiej. Niestety zdarza się, że kierowca przychodzi rano, pracuje w jednej firmie, po południu w drugiej. Na Jasnej Górze odbyła się trzecia ogólnopolska pielgrzymka seniorów. Do masowych zatrzymań doszło podczas Marszu Kobiet w Mińsku, tradycyjnej demonstracji organizowanej w soboty. Jej uczestniczki domagały się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Protest rozpoczął się spokojnie w okolicy bazaru Kamarołka w centrum miasta. Do interwencji milicyjnego OMON-u i ludzi w zielonych ubraniach bez znaków rozpoznawczych doszło na ulicy Surganowa w pobliżu centrum handlowego. Demonstrantki zaczęły skandować: kobiety biją tchórze. Wśród zatrzymanych była legenda białoruskiej opozycji, 73-letnia Nina Bagińska, która na wiece przychodzi z historyczną biało-czerwono-białą flagą. Po pewnym czasie została ona wypuszczona na wolność. Według niezależnej gazety Nasza Niwa zatrzymanych zostało 200 kobiet. Rozgłośnia Radio Swoboda informuje o setkach zatrzymanych. Na miejsce przyjechały karetki pogotowia. Ratownicy pomagali kobietom, które straciły przytomność. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Padł rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Ponad 1000 nowych przypadków w ciągu minionej doby. Od wczoraj zmarło 12 osób, a po zakażeniu wyzdrowiało 549 osób. Po raz pierwszy od początku pandemii koronawirusa w Polsce dobowa liczba zakażeń przekroczyła 1000. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, wzrost nowych przypadków to efekt powrotu do codziennego życia i pracy. To nie jest nic, czego byśmy się nie spodziewali. Pamiętajmy, że powróciliśmy do normalnego życia. Pamiętajmy, że to nie jest już kwiecień, maj, to nie jest lockdown. Najwięcej ponad 100 nowych zakażeń wykryto w województwach małopolskim i lubelskim. Rzecznik dodał, że nie ma obecnie dużych ognisk zakażeń. W tej chwili widzimy, że dzisiaj Lubelszczyzna ma drugi wynik. Nie ma dużych ognisk. To są drobne ogniska, ogniska rozproszone. Wojciech Andrusiewicz dodał, że przy wykonaniu 20 tysięcy testów wykrycie 1000 osób z zakażeniem świadczy o dużej skuteczności naszego modelu testowania. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur powiedział w TVP Info, że regularne kontrole prowadzone u przewoźników autobusowych w Warszawie wykazują duże nieprawidłowości. Alvin Gajadur podkreślił, że najczęściej dochodzi do naruszenia norm czasu pracy kierowców. Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi tak zwane kontrole krzyżowe. Sprawdzamy, czy kierowcy nie pracują jednocześnie u kilku przewoźników. I niestety zdarza się, że kierowca przychodzi rano, pracuje w jednej firmie, po południu w drugiej. Więc proszę sobie wyobrazić, jak przemęczony jest taki kierowca, który praktycznie cały tydzień bez odpoczynku prowadzi non-stop pojazdy. W ostatnich miesiącach w Warszawie doszło do dwóch poważnych wypadków z udziałem autobusów komunikacji miejskiej. Z kolei w czwartek policjanci zatrzymali kierowcę autobusu podmiejskiego, który prowadził pojazd bez uprawnień. Mężczyzna nie poinformował pracodawcy, że stracił prawo jazdy. Na Jasnej Górze odbyła się trzecia ogólnopolska pielgrzymka seniorów. Centralnym punktem była msza święta odprawiona w Bazylice. W tym roku ze względu na pandemię w modlitwie wzięły udział delegacje z całej Polski. O swoim pielgrzymowaniu mówią Wanda Szczepańczyk i Janina Kawecka. Przychodząc tutaj do Matuchny, powierzamy jej naszą ojczyznę, naszą parafię, nasze rodziny. No jestem seniorem i uważam, że to jest mój święty obowiązek przyjechać do Matki Bożej, zawierzyć całą rodzinę, moje seniorowanie, że tak powiem, akcji katolickiej w parafii, w której żyję. To są pielgrzymka serca, dla innych, dla siebie, modlitwa, wykłady, to wszystko, które człowieka wzmacnia, uszlachetnia i poucza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pogodnie i bez opadów, tylko nad ranem miejscami mglisto. Na Podlasiu, Mazurach i Pomorzu mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Jutro maksymalnie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci.

leci w świat piosenka, ni miejska, ni wiejska, o tym jaka piękna jest kolej podmiejska. Rosną wkoło lasy, w lasach płyną rzeczki, wiewa to jak stacja, Grodzisk Mazowiecki. No, a na stacji Grodzisk Mazowiecki Antoni Kania. I do peronu zbliża się pociąg przyjaźni, bo teraz aparatcik ze wschodu. Matko, jak pan gra, nogi same chodzą. Muszę powiedzieć, że w osobliwościach muzycznych nocną porą opowiadaliśmy historię wojenną o nogach, które same chodziły, ale to naprawdę opowieść z dreszczykiem. Dobra wiadomość jest taka, że chyba do opowieści w Trójce powrócimy, ale skoro już o opowieściach, to proszę posłuchać. Nie dziwi mnie, pisze autor, że gdy Karol Dickens czytał na głos fragmenty Olivera Twista w wypełnionej po brzegi sali St. James Hall, puls podskoczył mu do 124. Najpierw był Fraginem. Jego przyjaciel Charles Kent, który czuwał w bocznej loży, twierdził, że na kilka minut Dickens zamienił się w istnego diabła wcielonego. Rysy przekształciła mu wściekłość, krzaczaste brwi poruszały się jak macki jakiegoś złowieszczego gada. Przypominał na wpół lisa, na wpół sępa, z ich niegodziwą żarłocznością. A puls może istotnie przyspieszyć, gdy przypomina się naraz gada, ssaka i ptaka. Potem, spojrzawszy na wskazówki sceniczne zapisane na marginesach, na przykład zadrżeć, rozejrzeć się wokół ze zgrozą, nadciąga morderstwo. Dickens przeobraził się w Billa Sykesa, wymańkującego niewidocznym kijem. W końcu stał się Nancy, dyszącą: Billu, kochany Billu, w chwili, gdy pada na podłogę, oślepiona własną krwią. Wreszcie, zatłukłszy Nancy i powiesiwszy Sykesa, Dickens padł plackiem na sofę za kulisami na dobre 10 minut, niezdolny do dłuższych wypowiedzi. Taki był Dickens, a my o nim wspominamy, bo słucha nas słuchaczka w Dublinie, a Lorina McKennitt będzie śpiewała o Dublinie Dickensa. Into the burnt out, in the church, the sky, the street. Maybe I can find a to not hear the news and to see what news and to stay safe where he's born. And he said to them, when he finds him, come back and tell me, because I want to go and adore him too. And he was only caught and we wanted to kill him. And when they were blown, they stopped and he said, surely it's not this old stable that a king is born in. We were expected a palace. Shepherds are fellows that mind the fools and cows and sheep and little lambs and all. And he heard this beautiful music up in the sky. And he woke wondering what was up. And an angel disappeared to him. And he said, I was wondering what's up. And he said, yeah. And he said, Saviour is born. If you want to go to him. Bora, gente. Clock to the end of sky. That was 20 years ago, just before the fatal day, when I had to leave my home, my family, and set off down the parade. And so I came out here to the Americas, determined to make my stand. But I'll tell you, things didn't turn out the way I'd planned. I'm a stranger in a strange land. Stranger in a strange land. Stranger in a strange land. Stranger in a strange land. I'm a stranger in a strange land. Tentando arrumar alguma coisa melhor, viajando de lugar em lugar, de norte a sul, já vi quase tudo que um homem pode ver sem pirar. Eu trabalho pra caralho só pra sobreviver 124 horas por dia. Acho que tô perdendo minha identidade, nem a língua que eu falo é minha. Yeah, I'm a stranger in a strange land. Vai lá, Zé. Segura, Taipó. Tá bonito, hein? Strange land. Czyli Paul Massey Scott z Brazylii. To muzyka z brodą, równie stara jak nagranie Loriny McKinney, ale to chyba zaleta muzyki świata czy muzyki folkowej, że tu czas płynie w odwrotną stronę, bo o ile w muzyce pop kobiety śpiewające muszą być koniecznie długonogie, młode i z botoksem, to w muzyce świata trzeba dorosnąć do wieku Miriam Makeby czy Cezary Ewory i im oryginalniejsza uroda, tym lepiej. Hugh Masekela. Jeżeli mówimy o pociągu, zawsze się pojawia, bo opowiada o pociągu swego dzieciństwa, o wspomnieniach, gdy był 5-letnim szkrabem i pracował w przybytku kulinarnym swej babki. Babka prowadziła taki lokal z wyszynkiem, w którym częstowali się piwem górnicy, którzy przybywali do RPA z całej Afryki. W związku z tym śmigał między stolikami, przynosząc napój, ważone przez babkę piwo w różnych naczyniach, a to w starej puszce po konserwach, a to w wyszczerzonym czy wyszczerbionym słoiku. I właśnie wszystko było piękne, bo był młody i słuchał, chłonął jak gąbka opowieści górniczych. Po latach powraca do tamtych chwil i tak opowiada. There's a train that comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana, from Swaziland. From all the hinterlands of southern and central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli. 16 hours or more a day for almost no pay. Deep, deep, deep down in the belly of the earth, when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone, or when they dish that mishmash mush food into their iron plates with the iron shovel, or when they sit in their stinky, funky, filthy, flea-ridden barracks and hostels, and they think about the loved ones they may never see again,

sangina tawa kuta hey babe uba tisizo pa mala Sekela z RPA, jeden z tytanów jazzu. Jeżeli komuś podoba się tego rodzaju muzykowanie, to zapraszam do klubu folkowego na antenie Trójki, zazwyczaj w środę około godziny 19.08. O, tak się zareklamuję. Steamela, czyli pociąg z węglem, i skoro już wagonik z węglem ruszył, to do kopalni. Jest bezpieczna, bo wygaszona. Wygasiła ją żelazna lady w dawnych czasach, a na przodku pracowały kolejne pokolenia rodziny Millerów. I gdy skończyło się i cały przemysł wydobywczy po prostu się zamknął razem ze stoczniami w okolicach Cantidarem, bracia Millerowie chwycili za akordeon i gitarę i założyli zespół. Ale nic dziwnego, że śpiewają o węglu, o kopalni, o wagonikach i nawet jeżeli są na zabawie, tak jak w tym utworze, to jest to zabawa górnicza. He's gonna sing this one, but it's not what you think. It's about a bully lass from Gateshead. I want you, you never seen me last while I am, I can't mention for free, I gotta tell her how I like her, so I tea. It's just for lads and lasses, for the whisper their affection, the funniest lass in Gatesy, what he faces for the tree. Way the first time when I saw her, I thought I didn't know her. Was sure I'd seen her face before, I couldn't think of where. Her blue eyes were mine in passing, up the high street in the morning. Well, our love was so enticing, now my heart was mine in there. However, I didn't see her for the week, till one day to the bridge and I stopped up on a gown. And the girl said, come away. She told us I was clumsy, and I said that I was sorry. I humbly begged her pardon, I was weak for what to say. Side, as if I had a right, but the conversation first was shy and a turn first class. We talked about the weather and she mentioned that her father was a puddle of doing it hard, says how he money gets in us. Confidentially, her uncle was a grocer. Her mother's father's cousin was a fiddler on the shore. She talks in nice and friendly, her look was sweet and pleasant. A power I'd never seen her last a charming light before. Oh, she said her mother keeps the shop and sells her pies and candy. Her brother raised a cobbler in the high part of the town. Now she was a dressmaker and we got on so well together. I blessed her being so awkward as to stand up on a gown. Way! I made her laugh, stop me, no talk, and looks and nonsense. Bless you when you're born, when there's doubts that will pass. I asked her how she'd been in us and I took her in on Sunday. To my delight, she says I might, me body gets in glass. And to my delight, she says I might, me body gets in glass. Powoli zbliża się już koniec naszej folkowej podróży i The Whiskey Priests, o, przypomniało mi się, że byli w Polsce na jednym, jedynym koncercie w Stierniewicach. I z czego jeszcze mogą słynąć Stierniewice? Jeżeli mówimy o kolei, to z dworca przepięknej urody, zabytkowego dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej. Swego czasu była dość ożywiona dyskusja w mieście na temat pomnika, który miał stanąć na peronie i był to pomnik, czy miał to być pomnik Wokulskiego, który, jeżeli państwo pamiętają ze szkoły, w Stierniewicach wysiadł, wypił parę wódek w bufecie dworcowym, a potem próbował targnąć się na życie. I otóż dyskusja była dość zawiła, bo część z mieszkańców nie zgadzała się na to, by wystawić pomnik niedoszłemu samobójcy. O, jeśli chodzi o Stierniewice, przypomniałem sobie, że słyną również z tego, że pochodzi z nich nasz Mariusz Owczarek. Wiem dużo o Stylniewicach, bo mieszkały tam również i moje krewne, dwie stare panny, wielce zasłużone dla lokalnej oświaty. Do tego stopnia zasłużone, że nawet próbowano nadać ich imieniem, nazwać ich imieniem szkołę, ale w końcu przegrały i nawet państwo nie zgadną z kim. Szkoła nosi nazwę, czy szkoła nosi imię Koziołka Matołka. Zbliżamy się już do końca. Whiskey Priests odpłynęli na falach eteru, a teraz, prawie już na zakończenie, powracamy do bluesa. Celtycki blues, Rydiger Opperman. A słuchacz pisze, że z Koziołkiem Matołkiem przegrać to nie wstyd. Można nawet powiedzieć, że z Koziołkiem Matołkiem przegrać to jak wygrać.